Silver, Wout van Dessel, jullie hebben elkaar 10 jaar geleden leren kennen in Illusion, waar jij DJ was. Ja. En daar heb je eigenlijk aan Silver gevraagd om mee te stappen in een danceproject. Zo is het niet helemaal gegaan. Ik had 1 liedje geschreven en de bedoeling was om eenmalig een keer samen te werken. En dat was Turn the Tide. Maar zoals iedereen weet is dat nummer een beetje een eigen leven gaan leiden en heeft dat een boel in gang gezet en dat werd een hit. Dus we moesten nog een nummer doen en een hele cd en we zijn 10 jaar verder. Ja. Jullie zijn ook van naam veranderd. In het begin heetten jullie Liquid featuring Sylvie en daarna Silver. Vanwaar die keuze? Wij hebben dat eigenlijk nooit gekozen. Dat is eigenlijk puur toevallig gebeurd. De plaatsfirma heeft dat daarover beslist, dus wij weten van niks. Ja. Daarvoor was je natuurlijk bekend, Sylvie, als Sylvie Melody. En daarna heb je ook nog een project gehad, Lace, in 98, met een aantal vriendinnen. Nochtans, je wou even niet meer in de muziekbusiness komen. En toch heeft Wout jou kunnen overtuigen dan. Ja, dat was puur toevallig. En ja, ik ben er zo wat terug ingerold. Maar ja, ik vind dat was een goed accidentje, zullen we het zo maar noemen. Ja. Nu, dat goede accidentje, Turn the Tide, dat was er meteen al op. Hè? Dus jullie enige een nummer 1 single. Ja, zwaar. Ja. We hebben nog heel veel singles in een top 5 gehad. Ja, Turn the Tide, dat is een all-time classic. Hè. Zal altijd een goede plaat blijven. Ja, u weet, dat ontgaan met al die posities, al die chartposities. Het zijn ook zoveel singles die we gedaan hebben. Hè. We zijn al lang blij dat het keer op keer weer terug in de smaak valt bij de mensen. Hè. Jullie hebben ook een cover gebracht, ABBA, Lay All Your Love On Me. Ja, dat is ons eerste covertje dat wij gedaan hebben. En ja, we hebben dat eigenlijk gedaan omdat dat puur omdat dat ABBA was. Omdat we allemaal wel fan zijn van ABBA dus. Maar waar die single van ABBA? Want ABBA heeft zoveel nummers. Ja, maar dat is eigenlijk was dat in die tijd van ABBA was dat een perfecte dansplaat. We hebben die gewoon een beetje getransformeerd naar de jaren 2000. Hoe is dat nu eigenlijk jouw relatie met Reggie? Want jullie zijn collega's, maar concurrenten tegelijkertijd. En jullie hebben ook vaak hen moeten laten voorgaan bij de TMF Awards. Nee, dat is iets wat jullie, wat de pers er altijd heel graag van maakt. Zo wat, hè? Concurrenten, maar wij kennen elkaar al voor Milk King bestond, voor Silver bestond. En wij zijn er samen in gegroeid, samen groot geworden, samen successen gedeeld. En zijn ook heel blij voor elkaar ook. Dus van concurrentie is er nooit sprake geweest. In het buitenland is Duitsland een groot succes geweest voor jullie? Niet alleen Duitsland, we hebben ook wel overal een beetje gezeten, maar Duitsland was wel een van onze grotere markten, dat wel. Jullie Duits is dan ook zeer goed waarschijnlijk? Schöne Beine had die kleine, Appetitis had die kleine. Dus dat... Sylvie, je bent van Nijlen, hoe verklaar je dat? Dat zoveel artiesten, vrouwen, uit de Kempen komen? Goeie zaad. Voilà. In 2004 heb je Melinda Mertens I Don't Care gebracht. Vaak sta je hier ook in het Sportpaleis samen met haar. Hoe is dat? Dat waren eigenlijk je eerste live ervaringen voor grote zalen? Dat waren niet echt mijn eerste grote live ervaringen. Dat was in België, maar we hebben sowieso in Duitsland ook altijd grote events gedaan. Dus ik had die ervaring al wel, denk ik, ja. Ja, John Miles Jr., je bent er sinds kort bij. Welk sound wil je extra geven aan Silver? I don't know if it's an extra sound, it's just another dimension. It's just for live shows, it's nice to have another instrument in the band, you know. It doesn't really bring anything different, it just adds a bit. Isn't there more electric guitar in it? A little bit, yeah. But mainly for the live stuff, you know, we still stay true to the dance roots, but just adds a little bit of rock and roll, I guess. You've written recently new songs with Wout, so there's going to be a new album soon. There'll be a new album soon. After the 2 shows, we start writing this summer single, and then hopefully have an album ready by the end of the year. So it's going to be a busy time. En hoe gaat die klinken, Wout? Heb je daar al een idee van? Nee. Eerst nog een concert morgen afwerken en dan een paar dagen rust en dan zullen we wel zien. Het hoofdje zit vol momenteel. Wat was nu muzikaal voor jou de grootste kick hier vanavond? Ja, alle nummers live kunnen spelen, hè, met een geweldige liveband. Wekenlang op gerepeteerd. Het klonk super. Dat is een grote voldoening na 10 jaar. En voor jou, qua show-element of muzikaal, jouw hoogtepunt voor vanavond? Ik had niet echt bepaald een hoogtepunt. Gewoon heel de avond was bij mij super. Dus ik zou het niet kunnen zeggen, nee.